کاش کے آ جائے، کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، کاش کے آ جائے عطار مدینے بلوانو خدا را، بلوانو خدا را سرکار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں عرش شاہ پر، روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں عرش شاہ پر، ہو جا دیدار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، سرکار مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو، بل بل ابرار مدینے میں، آنکھوں میں سما جا جاؤ سینے میں اتر آؤ، بلوا کے شمشم شاہ ابرار مدینے شاہ ابرار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، سب سے اپنا مجھے کہہ دو قدموں شمشم شاہ ابرار مدینے میں، قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو تم، بلوا کے شمشم شاہ ابرار مدینے میں، قسمت میری چمچمکا دو، تربت میری بنوا دو، پلوا کے شہر شاہ ابرار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، آقا اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، رمضان کی مدینے میں۔